الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لعرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال يا أيها الملأ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اے سرداروں ایوکم یاتینی بعرشہا کون ہے تم میں سے جو اس کے تخت کو میرے پاس لے آئے قبل یاتونی مسلمین پہلے اس کے کہ وہ فرمان دعوت ہو کر کے آ جائیں پہلے اس کے یاتونی مسلمین کہ وہ میرے پاس تابے دار فرما بردار ہو کر کے پہنچے اس سے پہلے اس کا عرش تم میں سے کون لانے والا ہے. قال فرید من الجن جنوں میں سے فرید نے کہا انا آتی کبھی میں اس کو لا سکتا ہوں قبل ان تقوم مقامک پہلے اس کے کہ آپ اپنی نشست سے کھڑے ہوں آپ کی نشست پر برخاست ہونے سے پہلے میں اس کا تخت لا سکتا ہوں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ اور اس دن نے کہا کہ میں اس کے لانے پر لَقَوِيٌّ طاقتور ہوں امین امانت دار بھی ہوں خیانت بھی نہیں کروں گا. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا اللہ کی کتاب کا علم تھا اس نے کہا أَنَا آتِيكَ بِهِ کہ میں اس شاہی تخت کو لا سکتا ہوں قبل ان یرتد الیک طرفک اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں. فلما رآہ مستقرا عندہ جب سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تخت اس کے سامنے آ موجود ہوا قال ھذا من فضل ربی فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے. لیبلونی اللہ مجھ کو آزمانا چاہتے ہیں اشکر ام اکفر آیا میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں یا لا شکری کرتا ہوں. ومن شکر جو شخص شکر کرتا ہے فانما یشکر نفسی وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اس کا اپنی ذاتی فائدہ ہے خدا کا کوئی فائدہ نہیں. ومن کفر اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے فإن ربی غنی کریم میرا رب غنی بے نیاز ہے کریم وہ کرم کرنے والا ہے. قال نکروا لعرشها فرمایا سلیمان علیہ السلام نے نکروا لعرشها اس کے تخت کو بدل دو اس کا روپ اولیا بدل دیں. ننظر ہم دیکھتے ہیں تحت بھی آیا وہ ملکہ سبا ہدایت پاتی ہے سمجھتی ہے ہم تکون من الذین لا یہتدون یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے کہ جو بے سمجھ ہے آیا اپنے تخت کو سمجھ لے گی یا نہیں. فلما جات جب وہ عورت پہنچی قیلا کہا گیا احاکذا عرشک کیا یہی ہے تیرا شاہی تخت. قالت کأنہ ہوا وہ کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے. اوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین اور ہمیں یا اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی علم دے دیا گیا وکنا مسلمین اور ہم فرما بردار ملکہ بلقیس نے کہا کہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں علم ہو گیا تھا، وکننا مسلمین، ہم فرما بردار ہو کر کے آئے. وصدہ ما کانت تعبد من دون اللہ، اور روکا تھا اس عورت کو ما کانت تعبد من دون اللہ ان چیزوں نے کہ جن کی وہ پوجا کرتی تھی اللہ کے بغیر. انا کانت من قوم کافرین، کہ وہ کافر قوم میں سے تھی. حاصل یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ سورہ نمل کی چند آیتیں پڑھی ہیں. اس میں اللہ پاک نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ جس کے لیے بہت وقت چاہیے. سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں وقت کے، اور پھر نبیوں میں خاص شان رکھتے ہیں. نبیوں میں یہ دو ہی ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے نبوت کے ساتھ وقت کی بادشاہت بھی دی ہے. ایک ان کے والد داؤد علیہ السلام ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دی تھی، صاحب زبور بھی بنایا تھا، خوش اعلان بھی تھا. جب وہ اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرتے تھے، زبور پڑھتے تھے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے. ان کو اللہ نے اتنا خوش بنایا تھا، ان کی کلام میں بڑی تاثیر تھی. تو وقت کے بادشاہ بھی تھے اور فیصلے بھی کیا کرتے تھے. ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ہے. اور سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں. علماء نے فرمایا کہ یہ 13 سال کے تھے تو یہ اپنے باپ کی جا بجا قائم مقام ہوئے، مسند نشین ہوئے. بیت المقدس کی تعمیر ابتدا ان کے والد صاحب نے کی تھی، داؤد اکرام، اور اس کی تکمیل جو تھی بیت المقدس اور مسجد اقصا کی جو تکمیل تھی وہ انہوں نے کی تھی. سب سے پہلے تو بیت المقدس کی مسجد اقصا کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر، سب سے پہلا عبادت خانہ کون سا ہے؟ روئے زمین میں سب سے پہلا عبادت خانہ وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ ہے. اور قرآن پاک میں یہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی بکا، کہ سب سے پہلا عبادت خانہ جو دنیا میں اللہ کے عبادت خانہ ہے للذی بکا، وہ ہے جو بکہ مکرمہ میں. یہودی کہتے تھے کہ ہمارا عبادت خانہ مسجد اقصی یہ سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، اور مکے والے کہتے تھے کہ یہ ہے. اس میں ان کا جھگڑا، اللہ نے اصلہ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے وہ پہلا گھر کہ جس کو انسانوں کے لیے عبادت خانہ مقرر کیا گیا ہے، للذی ببکہ تھا، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. اور پھر بیت اللہ کے اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کیے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ، سب سے پہلے بیت اللہ. اور بیت اللہ کی زمین، جب اللہ نے زمین بنانی شروع کی تو ابتدا بیت اللہ کی زمین سے کیا، خدا کی شان دیکھی. اور بیت اللہ کی بقا دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے. جب تک بیت اللہ رہے گا دنیا میں باقی رہے گی، جس دن بیت اللہ نہیں رہے گا دنیا میں ختم ہو جائے گی. تو پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کون، فرمایا کہ مسجد اقصا. آپ سے پوچھا گیا کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ، فرمایا 40 سال کا. علماء فرماتے ہیں کہ مسجد اقصا کے بانی جو ہیں وہ سلیمان نام ہے. سلیمان علیہ السلام تو صدیوں بعد آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد صدیوں. علماء فرماتے ہیں کہ مسجد اقصا کی سب سے پہلے تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. بیت اللہ کے بانی بھی وہی ہیں، اس کی تعمیر جب فارغ ہوئے تو مسجد اقصا انہوں نے بنائی تھی. ان کی تعمیر کے درمیان فاصلہ 40 سال کا ہے. بیت اللہ کے سب سے پہلے بانی آدم علیہ السلام ہے. سیدنا آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا، اس کی نشاندہی جبرائیل نے کی تھی. اور بیت اللہ وہ گھر ہے کہ جو ساتویں آسمان سے اوپر بیت المعمور ہے, وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. معراج کی رات جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زیارت کی, وہاں پھر نماز بھی پڑھی ہے بیت المعمور میں. دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور کے ساتھ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ بیت اللہ کے باہنی تھے وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ بیت المعمور جو ساتویں آسمان سے اوپر ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے, وہ ملائکہ کا کعبہ ہے. 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں, اور جو ایک دفعہ طواف کرتا ہے پھر اس کی نوبت باری نہیں آتی, اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے ملائکہ. اور بیت المعمور بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں آئے, اگر وہاں سے کوئی چیز گرے تو بیت اللہ کی چھت پہ, یہ بالکل اس کی سیدھ میں آئے. علماء فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا, معراج میں اللہ نے نمازیں فرض کیں اور بھی چند چیزیں ارشاد فرمائی تھیں, تو نمازیں 50 فرض ہوئی تھیں ابتدا میں. تو جب 50 نمازوں کا حکم ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ ساتویں آسمان پہ ہیں, ان کے پاس سے گزرے, لیکن انہوں نے کوئی نہیں پوچھا آپ سے کہ بھئی آپ کو کیا حکم ہوا. چھٹے آسمان پہ آئے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا حکم ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے, میں نے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ کیا ہے, وہ نہیں پڑھ سکے تو آپ کی امت آخری ہوگی, کمزور ہوگی, 50 نہیں پڑھ سکیں گے. اس لیے آپ واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں کہ اللہ کچھ کم کرے, اس لیے کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی. بٹو کا دور تھا, مفتی مامو صاحب رحم اللہ علیہ وری کا رحمت فرمائے, اس کے خلاف تاریخ چلی تھی. بٹو کہتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا کہ 50 نمازیں ہوتی ہیں, آپ نماز میں لگے رہتے میں حکومت کرتا, آپ نمازیں ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں میرے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. 50 ہوتی تو بڑا اچھا, تو تم مولوی فارغ نمازوں ہی سے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی حکمت تو حاصل یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورہ سے حضور نے واپس تشریف لے گئے, درخواست کی 5 نمازیں کم ہوں, پھر آئے پھر پوچھا تو آج فرمایا 5 کا, انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ پھر چلے. حاصل یہ ہے کہ ان کے مشورے سے آنا جانا ہوتا رہا, یہاں تک کہ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں, آخر میں 5 رہ گئیں. جب 5 رہ گئیں تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی فرمایا کہ 5 بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی امت نہ پڑھ سکے, آپ پھر جائیں. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ بار بار کتنی دفعہ آنا جانا ہوا, اب میری امت اگر 5 بھی نہ پڑھے تو بڑے افسوس کی بات. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دے کے آگے جب نکلے تو پیچھے سے ارشاد ہوا کہ آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا, اور ہم نے یوں ہی طے کیا تھا, ہماری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, پہلے سے یوں تھا کہ 50 کی 5 ہوں گی لیکن اس طریقے سے ہوں گی. اب علماء نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار آنا جانا ہوا, اس سلسلے مشورہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا, ابراہیم علیہ السلام سے مشورہ کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ وہ سب کے دادے ہیں اور بیت المعمور کے پاس تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے, ان سے مشورہ کیوں نہیں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار مشورے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی کئی وجہ بیان کی ہیں. بعضوں نے وجہ یہ بیان کی کہ وہ خلیل اللہ ہے, خلیل کام تھا خاموشی, وہ دم نہیں مارا کرتے, بس جو حکم مل جائے, سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے, وہ خلیل اللہ ہے, اس لیے وہ خاموش رہے ہیں. اور یہ کلیم اللہ ہے, کلیم اللہ کا کام یہ کرام کرنا, بات کرنا اور مشورہ دینا, وہ خلیل اللہ ہے اور یہ کلیم اللہ ہے, اس لیے مشورے ان سے ہوئے ہیں. بعض علماء نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے. اور بعضوں نے اس کی یہ وجہ بھی بتلائی ہے کہ اس کی وجہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دوسران درخواست کی تھی کہ یا اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دور پہ عرض کیا تھا. اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ نے اپنی تجلی کو حضور پہ ڈالی، فرمایا اگر اس نے برداشت کر لی تو آپ دیکھ لیں گے، ورنہ مشکل. قرآن پاک میں ہے جب تجلی کو حضور پہ پڑی تو پہاڑ پھٹ گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار مشورے اس لیے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حقہ جل شانہ کی زیارت کی ہے. وہ اس میں صحابہ کے اختلاف ہے، بعض صحابی کہتے ہیں زیارت کی ہے، سر کی آنکھوں سے کی ہے، دل کی آنکھوں سے نہیں، سر کی آنکھوں سے زیارت کی ہے. سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ دنیا میں مشکل ہے، جنت میں دیکھیں گے، یہاں دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو بعض علماء فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے معراج کی رات میں حق تعالیٰ جل شانہ کی زیارت کی تھی، دیدار کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے بار بار مشورے کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ سکے، لیکن بار بار مشورے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان آنکھوں ہی کو دیکھ جن آنکھوں نے حق تعالیٰ جل شانہ کی زیارت کی، اس لیے ان سے بار بار مشورہ ہوتا رہا. بعض علماء یہ وجہ بیان کرتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مشورے ہوتے رہے. تو اس چلی کہ بیت المعمور جو ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں ہے. وہاں کی ساری برکتیں بیت اللہ پہ برستی ہیں. تو یہ بیت المقدس مسجد اقصا کے بانی حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو وقت کے نبی بھی تھے اور کے بادشاہ بھی تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں یہ دو نبی ایسے تھے جو امیر شاگر ہیں، اللہ نے امانت بھی دی تھی اور شکر گزار بھی تھے. باقی تقریباً سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فقیر صابر ہوئے ہیں، فقیر تھے صابر تھے. اسی لیے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ امیر شاکر افضل ہے یا فقیر صابر افضل ہے. ان دونوں میں افضل کون ہے؟ امیر شاکر، یعنی امیر ہو شکر گزار ہو. آج کل تو امیر لوگ بگڑ جاتے ہیں، اللہ ہی بچائے، کیونکہ دولت بھی حلال کی تو بہت کم ہوتی ہے. غلط دولت ہو تو پھر یہی ہوتا ہے. آج ہی میرے پاس کچھ عورتیں آئی ہیں بیچاری، اصل کی نماز سے پہلے راول پنڈی سے بیچاری، وہ بڑی انہوں نے فریاد کی، کہنے لگی جی کہ ہمارا، اور کہنے لگی جی میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ وہاں یورپ میں رہتا ہے، لندن میں، اس نے 50-55 لاکھ روپیہ دیا بڑے میرے بیٹے کو، بھائی کو، کہا کہ میری فلائٹ ہے، میں نے وہاں جانا ہے، تو تم کوٹھی خریدو میرے لیے اور میرے نام کرو. 50-55 لاکھ کی. وہ بڑے بھائی نے یہ کیا کہ اس نے کوٹھی خریدی لیکن اپنے نام کروا دی. دولت بھی ایسی ہے، اللہ اس کی حرص سے بچائے. جب دولت کی حرص آ جائے تو پھر بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، اور بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے. وہ اس بیچاری کی والدہ فریاد کرنے لگی جی کہ وہ دولت تو تھی چھوٹے بیٹے کی، تو وہ وہاں آتا ہے یورپ میں، اس کی ساتھ بیوی بھی کماتے ہیں، دونوں وہاں ملازمت کرتے ہیں، دونوں کمائی کرتے ہیں. تو جب دوبارہ وہ آیا چھوٹا بیٹا، تو اس نے بڑے بھائی سے کہا کہ رجسٹری مجھے دکھاؤ، پھر میرا نام تو رجسٹری کرائی ہو رہا. اس نے کہا رجسٹری تو میرے نام ہو گئی ہے، تیرے نام نہیں. بیچارے کو بڑا صدمہ ہوا. جب باپ کو پتا چلا تو باپ کا ہارٹ فیل ہو گیا، اس کو دورہ پڑ گیا ہارٹ اٹیک کا. اس لیے کہ دولت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ اس فتنے سے بچائے. سامنے وہ پھر کہہ رہی، پھر قدمہ ہوا، خیر بہت کوشش کی. تو وہ پھر یہ ہے کہ اس نے کوٹھی سے چھوٹے بیٹے کا نام منتقل کر دی، لیکن باپ کی جائیداد جو ہے وہ ہم نے اس کو مختار بنایا تھا، پیار دیا تھا کوئی بھائیوں اور بہنوں کے نام کرا دو. اس نے یہ ہوشیاری کی ہے کہ وہ مختار نامہ سے غلط فائدہ اٹھا کر کے وہ ساری جائیداد جو باپ کی ہے، اس میں چھوٹے بیٹے کیسا ہے، بچیوں کا، ساری کی ساری اس نے اپنی بیوی کے نام کرا دی. اب وہ مقدمہ عدالت مقدمہ چل رہا ہے, تو آپ دعا کریں, کچھ بتائیں, وظیفہ بتائیں. اس جو ہے جو آل حقوق ہیں ان کو حق مل جائے. تو اصل یہ ہے کہ یہ دولت بڑا فتنہ ہے. میں نے کہا کہ یہ آپ نے دیکھ لیا نا, دنیا میں دولت عذاب ہے, تو مرنے کے بعد جو عذاب بنے گے وہاں دیکھ رہے ہیں. اللہ حلال کی دولت عطا فرمائے کہ یہ دولت کی حرص حوس بڑی خطرناک چیز ہے. جب آدمی کے دل میں حرص حوس پیدا ہو جائے دولت کی, یہ کبھی سیر نہیں ہوتا. اور اس پہ بڑے فتنے ہوتے ہیں. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ دولت ایسی چیز ہے جب آتی ہے جو کئی پریشانیاں لے کے آتی ہے. سب سے پہلی پریشانی ہوتی ہے حفاظت کی, کہ کہاں اس کو رکھنا ہے. آج کل تو بینک ہو گئے ہیں, پہلے زمانے میں لوگ زمین میں ڈولے دبایا کرتے تھے. سمجھے گئے. دولت کا گھر رکھنا بڑا مشکل, اس لیے کہ دولت اگر گھر میں رکھی جائے تو چوروں کو پتہ جائے, جب اللہ کے رحم فرمائے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا کہ وہ حاجی صاحب تھے, اس کے پاس دولت آ گئی. اس نے دولت بکسے میں رکھی, گھر میں رکھی, تو وہ تہجد ہی پڑھتا تھا. اصل تو مقصد جو تھا وہ دولت کی حفاظت تھی. تو جب رات بچارا حفاظت کرتا تھا, اس نے کہا چلو اردو کا تہجد ہی پڑھ لیں. تہجد بھی پڑھتا, فرض نماز بھی پڑھتا. خدا کی شان چوروں کو پتہ چلا کہ حاجی صاحب کے گھر میں پیسے ہیں. وہ چور جو ہے موقع پا کر کے آئے, تو وہ بکسا شکسا جس میں پیسے تھے اٹھا کے لے گئے. جب لے گئے تو حاجی صاحب بیچارے کو رنج لگ گئی, کیونکہ اس کی رنج بڑی خطرناک ہوتی ہے. ایسا زخم ہے کہ اس کا علاج بھی نہیں ہوتا. وہ رنج لگ گئی, حاجی صاحب بیچارے صاحب اختراج چرپائی پہ ہو گئے. نمازی لوگ مخصوصی کے لیے, حاجی صاحب کیا بات ہے, بخار ہے, تپ ہے کیا؟ اس نے کہا جی کیا پوچھتے ہو. نمازیوں نے کہا جی آپ تو ماشاءاللہ تکبیر اولا سے نماز پڑھتے فرض پڑھتے تھے اور تہجد بڑی پڑھتے تھے, اب نماز آپ کی جماعت رہ گئی. انہوں نے کہا جی کیا پوچھتے ہو, بس اللہ ہی رحم کرے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب آتی ہے تو کئی پریشانیاں لے کے جاتی ہے, جب جاتی ہے تو رنج لگا کے جاتی ہے. یہ کہ دولت اگر اللہ دے تو حلال کی دے, جب غلط دولت آتی ہے تو پھر آدمی دوسروں کے حقوق پہ حملہ کرتا ہے. بڑا بیٹا کہتا ہے کہ جو دوسرے بھائی ہیں ان کا حصہ بھی میرے نام ہو جانا چاہیے. اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ بیٹے کو باپ سے لڑائے گئے اور باپ کو بیٹے اولاد سے لڑائے گئے. یہ خطرناک چیز ہے. حلال کی دولت ایک بڑی نعمت ہے. تو اصل یہ ہے کہ سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی حکومت دی تھی, اور اتنی بڑی حکومت ان کا معجزہ تھا کہ ساری چیزیں اللہ نے ان کی یہ مسفر کر دی تھی, پرندے, چرندے, جنات, انسان, اور بہت وسیع اللہ نے ان کو دولت دی تھی. اور جب بڑی وسیع دولت دی تو یہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے. خدا کی شان دیکھی, وہ علمنا منطق الطیرسی میں ہے, فرمانے لگے کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی ہے کہ یہ پرندہ کیا بات ہے, یہ کیا کر رہا. خدا کی شان دیکھی, یہ ان کا معجزہ تھا. اور یہودیوں نے بہتان باندھا کہ یہ ان کی اتنی بڑی حکومت جو تھی یہ جادو کی طاقت سے تھی, جادو کی طاقت سے حکومت تھی. اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا علی ملک سلیمان. اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر اللہ کے نبی نے نہیں دیا. جادو کیا چیز ہے؟ جادو کی طاقت سے نہیں, خدا کی قدرت کا نمونہ تھا اور نبی کا معجزہ تھا. یہ جادو میں بعض چیزیں کفریاں ہوتی ہیں, اللہ کے پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں, فرمایا یہ نہیں. تو حاصل یہ ہے کہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی وسیع حکومت دی, ساری چیزیں اللہ نے مسفر کر دی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ پرندوں کی حاضری لگا رہے تھے, دیکھ رہے تھے, تو دیکھا پرندوں میں سے خود جو ہے وہ غیر حاضر ہے. انہوں نے فرمایا کہ یا تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ واقعہ کے اندر غیر حاضر ہے, اور فرمایا کہ اگر غیر حاضر ہے کوئی معقول عذر نہیں پیش کرے گا تو ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا تو دبئی کر دیں گے. وما قصر غیر بعید, فرماتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہرے خود آ گیا. اس نے آ کے ساری کارگزاری سنائی جی کہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے اور وہاں حکومت جو ہے عورت حکومت کر رہی ہے. میں وہ ملک دیکھ کر کے آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہم آپ کا تجربہ کرتے ہیں کہ آپ سچ کہتے ہیں یا ویسے ہی کہتے ہیں. انہوں نے خط لکھ کر کے حضور کو دیا کہ یہ جا کر کے اس کے تخت پہ جا کے ڈال دینا. پھر اب بھی کتابی حاضر یہ میرا کتاب یعنی خط لے جا اور ان کے پاس جا کر کے ڈال دیں. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون پیچھے جا دیکھ پھر کیا اس کا جواب دیتے ہیں. تو حضور حضرت کا خط لے گیا. جب خط لے گیا تو ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا وہ سورج کی پوجا کرتی تھی. اس نے خط پڑھا اور کہنے لگے یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم اے میرے سرداروں وزیروں مشیروں میرے پاس ایک خط بھیجا ہے کتاب کریم جو بڑی عزت والا خط بہت عزت اور شان والا خط میرے پاس پہنچا ہے اور خط کا مضمون بھی بڑا عجیب ہے. نبیوں کے خط بڑے جامع ہوتے ہیں مختصر ہوتے ہیں لیکن بڑے جامع ہوتے ہیں. وہ خط کیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط شروع ہو رہا ہے کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحمان ہے. یہ ابتدا ہوا نا جی اپنے نام سے شروع کیا اور اللہ کے نام سے شروع کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ کاتب اپنا پہلے نام لکھے یا بسم اللہ پہلے لکھے. سلیمان علیہ السلام کے خط میں تو ان کا نام پہلے ہے انہو من سلیمان یہ کاتب تھے اور مکتوب علیہ تو ملکہ بلقیس ہے اس کے نام کے خط لکھا اس کے بعد بسم اللہ لکھی. علماء فرماتے ہیں کہ یہی ہے کہ پہلے اپنا نام لکھا جائے پھر اللہ کا نام لکھا جائے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا نام پہ لکھواتے تھے کہ میں محمد عبد اللہ رسول اللہ کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں الہ ارکل روم روم کے بادشاہ کی طرف ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کی سنت یہی ہے کہ وہ پہلے اپنا نام لکھے پھر بسم اللہ لکھے. اس میں یہ ہے کہ خط پڑھنے والے کو پریشانی بھی نہیں ہوتی کیونکہ ابتدا میں جب خط ہے تو پڑھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ خط لکھنے والا کاتب کون ہے. اس میں پڑھنے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے تعارف ہوتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ خط لکھنے والا آدمی کو بڑا ہے یا چھوٹا ہے کون آدمی ہے کس درجے کا آدمی ہے. پھر اس نظر سے پھر آدمی خط کو پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ معمولی آدمی کا خط نہیں ہے. اور علماء نے فرمایا کہ اگر کاتب اپنا نام آخر میں لکھے تو یہ بھی درست ہے آخر میں لکھا جا سکتا ہے اگر لکھے. تو اصل یہ ہے سلیمان علیہ السلام نے یہ خط لکھا اور خط کا مضمون کہ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین بس خط اتنا ہی ہے اللہ تعالی علی مجھے زور نہ دکھانا واتونی مسلمین سارے فرما بردار تابے دار بن کے چلے آؤ زور نہ دکھانا اس لیے کہ ہمارے مقابلے میں زور نہیں چل سکے گا. اور دیکھو کتنا مختصر خط ایک ہی جملہ اللہ تعالی علیہ مجھے زور نہ دکھانا واتونی مسلمین سارے کے سارے فرما بردار تابے دار بن کر کے چلے آؤ. یہ خط لکھا جب یہ خط پہنچا تو ملکہ بلقیس نے یہ خط پڑھا اور اپنے سرداروں سے کہا کہ میرے پاس ایک خط بھیجا گیا ہے کتاب کریم جو بہت عمدہ خط ہے بڑا مبارک خط ہے جس کا مضمون یہ ہے. تو خط پڑھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء سے مشورہ لیا اس کا کیا جواب دیا جائے. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری عورت کہنے لگی کہ اے میرے سرداروں افتونی فی امری مجھے فتویٰ دو افتونی فتویٰ سے ہے فتویٰ دو یعنی مجھے رائے پیش کرو اس میرے معاملے میں. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی، یہاں تک کہ تم اس معاملے میں رائے پیش کریں کہ تمہاری رائے کیا ہے، تو مشورے کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا. جب اس نے اپنے وزراء وغیرہ سے مشورہ طلب کیا، قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید، کہنے لگے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور بڑے لڑاکے قسم کے لوگ. بل امر الیک، یعنی گھبرانے کی بات نہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، لیکن فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے، اس لیے کہ فیصلے کے اختیار امیر کو ہوتا ہے. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ مشورہ گویا کہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، یعنی پہلے زمانے کے حکمران جو تھے کہ وہ بھی مشورہ لیا کرتے تھے، مشورے میں بڑے فائدے ہیں. اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ ساتھیوں سے مشورہ لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں مشاورہم فی الامر، آپ صحابہ سے بعض معاملات میں مشورہ کیا کریں، حالانکہ آپ صحابی نہیں ہیں. تو جس معاملے میں وہی آئے تو اس میں مشورہ تو نہیں لیا جا سکتا، جس میں وہی نہ ہو انتظامی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا کرتے تھے. یہ مشورہ لینا یا ساتھیوں سے یہ سنت انبیاء ہے، اس میں ساتھیوں کی دلجوئی بھی ہوتی ہے، بڑے فائدے ہوتے ہیں. اس نے مشورہ لیا اپنے وزراء سے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کے وزیر بھی کافی تھے اور فوج بھی اس کی بہت بڑی تھی اس دور کے لحاظ سے. تو آخر مشورہ ہوا تو پھر اس کے وزراء نے کہا کہ فیصلہ تو آپ ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ فیصلے کے اختیار تو امیر کو ہوتا ہے. آج کل مصیبت یہ ہے کہ مشورہ لیا جائے تو ہر مشیر کہتا ہے کہ میری رائے پائے، دوسرا کہتا ہے میری مانی جائے. اب سب کی کیسے مانی جائے بھائی؟ اور جس کی رائے نہ مانی جائے تو وہ برا مناتا ہے، وہ کہتا ہے جناب ہماری رائے کی قدر نہیں کی گئی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ امیر نے جو فیصلہ لیا ہے یہ ہماری رائے تھی بھیا، اور کیا ہوا. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جس کی رائے نہ مانی جائے تو وہ شکر کرے گی، اللہ شکر ہے میری رائے نہیں مانی، ہو سکتا ہے فتنہ ہوتا. یہ خیر کی رائے نہ ہوتی، امیر نے جو فیصلہ دیا اسی میں خیر. تو اثر یہ ہے کہ آدمی اگر بنے ہوئے نہ ہو نا، مشیر بنے ہوئے نہ ہوں، تو پھر وہاں انانیت ہوتی. یار آدمی کہتا ہے جناب میری بات مانی جائے، اگر نہ مانی جائے تو بائیکاٹ ہوتا ہے. آج کل کئی جماعتیں آپ نے دیکھی ہیں، وہاں جب شورا کے اجلاس ہوتے ہیں تو پھر وہ سارے ارکان مشورہ تو دیتے ہیں، اگر کسی کی بات نہ مانی جائے تو وہ واک آؤٹ کرنا ہماری بات مانی، یہ جاہلیت ہے، واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر رائے پیش کریں، اس کے بعد امیر کو اختیار ہے، جو فیصلہ کرے اس کو مان لیں، اسی میں خیر سمجھیں، اللہ سے خیر مانگے کہ یا اللہ اسی میں خیر ہونی چاہیے. تو اصل یہ ہے کہ اس نے جب مشورہ لیا تو سارے وزیروں نے مشورہ دیا اور یہ کہا کہ فیصلہ تو آپ ہی نے کرنا ہے، جو فیصلہ کریں گے ہم حاضر ہیں. اس عورت نے کہا کہ لڑائی میں جنگ میں بہتری نہیں ہوگی. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، اس لیے کہ بادشاہ لوگ جب بستیوں میں فاتحانہ طور پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں، بستیوں اجاڑ دیتے ہیں، ویران کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور جو عزتوں والے لوگ ہوتے ہیں ان کی عزتیں باقی نہیں رہتی. اس لیے جنگ جو ہے یہ تو مناسب نہیں. البتہ میں کچھ قاصد بھیجتی ہوں، وفد بھیجتی ہوں، اس میں تحفے طائف دے کے بھیجتی ہوں، جس سے ان کا امتحان ہوگا کہ آیا یہ شخص ماد وقت کا بادشاہ ہے یا خدا کا پیغمبر بھی ہے. اس لیے کہ خط سے تو کچھ اور اندازہ ہوتا ہے، خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ماد وقت کا بادشاہ نہیں بلکہ یہ خدا کا کو پیغمبر بھی ہے، کوئی خاص اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، کوئی خاص قسم کا آدمی ہے. تو بہرحال ہم وفد بھیجتے ہیں، اس میں قسم قسم کے تحفے دے کے بھیجتے ہیں، پتہ چلے گا کہ یہ شخص کس چیز کا عاشق ہے. تو پھر وفد آ کر کے جو اطلاع دے گا اس کے بعد پھر سوچیں گے. اس نے ایک وفد بھیجا، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجو المرسلون، ہم ہدیہ دے کے وفد بھیجتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھیجی ہوئے کیا جواب لے کے آتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس نے وفد بھیجا، اس میں مختلف قسم کی چیزیں بھیجی، کوئی ہیرے بھی بھیجے، یہ بڑا امیر ملک تھا اور وقت کی یہ شہزادی جو تھی بادشاہ بہت امیر تھی، رئیسہ تھی، کچھ ہیرے لال جواہرات بھی بھیجے اور سونے چاندی کی اینٹیں بھی بھیجی. خدا کی شان دیکھی, سونے چاندی کی اینٹیں بھی بھیجی ہدیے میں اور بڑے قیمتی لال اور جواہرات بھی بھیجے اور پھر کچھ غلام بھی بھیجے, کچھ قنیزیں بھی بھیجی. علماء نے کہا کہ 1000 غلام اس نے بھیجا, 1000 قنیزیں بھیجی, خوبصورت مطلب قنیزیں بھیجی, لیکن لباس ان کا تبدیل کرایا کہ مردوں کو عورتوں کا لباس پہنایا, عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا کر کے بھیجا گیا. یہ اس نے مطلب یہ ہے کہ تحفے میں بڑے ہیرے لال جواہرات سونے چاندی کی اینٹیں بھیجی اور پھر غلام بھی بھیجے قنیزیں بھی بھیجی کہ پتہ چلے گا کہ آیا یہ شخص سونے چاندی کا عاشق ہے یا ہیروں کا عاشق ہے یا عورتوں کا عاشق ہے, کس چیز کا عاشق پتہ چلے گا. اس لیے کہ بادشاہوں کے مزاج معلوم ہو جاتے ہیں. تو جب جس وقت یہ گیا, اس کا وفد جب گیا, تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے اطلاع ہو گئی کہ بھائی اس کا وفد آ رہا. اللہ کے نبی تھے اور نبیوں پہ اللہ کی وحی آتی ہے, اور پھر اللہ نے ان کو حکومت کی بہت بڑی حکومت دی تھی جس کی مثال نہیں ملتی. ان کو اطلاع ملی کہ اس قسم کا وفد آ رہا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا, سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیں, اور فرمایا کہ تقریباً 30 میل تک, یعنی 9 فرسخ, 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے, تو 9 فرسخ تک سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیں. خدا کی شان دیکھیے, اس نے تو کچھ اینٹیں بھیجی تھی, اللہ کے نبی کو اللہ نے وافر دولت دی تھی. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ 9 فرسخ تک سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیں. چنانچہ فوری طور پہ جنات اور انسانوں نے مل کر کے فرش بچھا دیا. جب فرش بچ گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دونوں طرف کھڑے ہو جائیں, جس میں پرندے بھی ہوں, چرندے بھی ہوں, انسان بھی ہوں, جنات بھی ہوں, دونوں طرف قطار باندھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ وقت جب آئے گا تاکہ ان کے درمیان سے گزر کر کے دربار سلیمانی میں حاضر ہو, سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دربار میں یہ وفد آیا. چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ سونے چاندی کا اینٹوں کا فرش بچھا دیا گیا. اب اندازہ لگائیں کہ 27 میل 30 میل تک سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش, اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں جانور بھی کھڑے کر دیں, اور یہ جانور سونے چاندی کی اینٹوں پر چلتے پھرتے رہے, پیشاب وغیرہ گوبر کرتے رہے, سمجھے کہ ان کو روکنا نہیں ہے, سمجھے کہ یہ پرندے وغیرہ سمجھے کہ ان کو کھڑا کریں اور سونے چاندی کی اینٹوں کے اوپر بھی بے شک یہ پیشاب کریں. جانور گوبر بھی کرتے ہیں, پیشاب بھی کرتے ہیں. خیر دونوں طرف اس طرح یہ قطار باندھ کر کے کھڑے ہو گئے, جس میں جانور بھی تھے, پرندے بھی تھے, انسان بھی تھے, جنات بھی تھے. جب اس کا وفد آیا, یہ سارے تحفے وغیرہ لے کر کے درمیان سے گزرنا پڑا, سلیمان علیہ السلام کا دربار آ گیا. وفد دیکھ کر کے قسم قسم کے پرندے, چرندے, انسانوں کو دیکھ کے, پھر جنات کو جب دیکھا تو گھبرا گئے, بھئی یہ عجیب مخلوق ہے جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں. خیر بیچارے وفد والے بہت گھبرائے, لیکن جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پہنچے تو انہوں نے بہت خندہ پیشانی سے پیش آئے, محبت سے پیش آئے. نبیوں میں شفقت ہوتی ہے, ہمدردی ہوتی ہے, نبیوں کے سینے میں اللہ پاک امت کی ہمدردی رکھتے ہیں اور کوٹ کوٹ کے ہمدرد ہوتے ہیں, سمجھے ہیں وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا کرتے ہیں. جب ان کے دربار میں پہنچے تو وہ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئے, حضرت نے ان کی مہمانی بھی کی. تو پھر یہ تحفے تو پیش کرنے تھے, لیکن ان کی شان و شوکت دیکھ کر کے بڑے حیران ہوئے کہ اس بادشاہ کو کیا تحفے دیں, یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں. خیر جب تحفے پیش کیے تو حضرت نے واپس کر دیے. فلما جا سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میری مدد کرتے ہو بمال, مال سے میری مدد کرتے ہو. فما آتانی اللہ, جو مجھے اللہ نے دیا, خیر مما آتاکم, تمہاری دولت سے اللہ نے مجھے بہت کچھ بہتر دیا ہوا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون, اپنے ہدیوں تحفوں سے تم بھی خوش ہوتے ہیں، ہمیں تمہارے ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے گا، حضرت نے واپس کر دیے، تحفے قبول نہیں دیے. اور فرمائے رضی الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل ہم بہا بلا نخرجنہم منہا اذلا وہم صاغرون. ملکہ بلقیس نے خط بھی لکھ کے بھیجا تھا، کچھ چند سوالات بھی کیے تھے، حضرت نے جوابات دیے، اور پھر حضرت نے وفد کو یوں فرمایا، جاؤ تم، ہم تمہارے پاس ایک ایسی فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دیں گے اور تم ذلیل ہو گئے، مقابلہ کرو گے تو ذلیل ہو گئے، اس لیے خیر اسی میں ہے کہ فرمانبردار بن جاؤ. خیر وفد واپس چلا گیا، حضرت نے ان کے تحفے قبول نہ کیے. اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ آیا کفار مشرکین کے تحفے قبول کرنے شرن جائز ہیں یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے تحفے قبول بھی کیے ہیں اور بعض کے رد بھی کر دیے ہیں. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تحفے رد کر دیے کیونکہ یہ مشرک تھے، کافر تھے، رد کر دیے. علماء فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب نبی کو یہ غالب گمان ہوگا اگر ہم ان کا تحفہ لے لیں گے تو یہ اسلام کے قریب ہو جائیں گے، شاید یہ اسلام قبول کر لیں تو پھر اس حالت میں تحفہ قبول کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ہو کہ یہ اسلام کے قریب نہیں ہوں گے تو پھر رد کیا جا سکتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے تحفے قبول بھی کیے ہیں اور رد بھی کیے ہیں، کیونکہ آپ نے جہاں یہ دیکھا کہ یہ قبول کرنا ان کے لیے مفید ہے کہ مانوس ہوں گے اور رغبت پیدا ہوگی، جوڑ پیدا ہوگا، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دیں گے، اور جب یہ غالب گمان ہوا کہ بھائی یہ ایسے نہیں ہیں تو واپس کر دیے. فاصل یہ ہے کہ دونوں طریقے درست ہیں. جب وفد واپس گیا، بلقیس کو حالات جب بتلائے، قال یا ایھا الملأ ایکم، جب بلقیس کو حالات بتائے کہ وہ شان کا بادشاہ ہے، ایسی شان کا بادشاہ اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. خیر جب وہ چلے گئے تو یہ پتہ چلا کہ یہ فرما بردار بن کے آئیں گے، کیونکہ فرمایا سب چلے آؤ، واتوری مسلمین، سب فرما بردار بن کے چلے آؤ، ہمیں طاقت نہ دکھانا، اسی میں خیر ہے کہ فرما بردار بن کے آؤ. جب یہ پتہ چلا کہ وہ ملکہ بلقیس جو ہے اپنے وفد کے ساتھ، وزیروں مشیروں کے ساتھ وہ آئیں گے، تو حضرت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ایوکم یاتینی بعرشھا، اس کا شاہی تخت جو ہے تم میں سے کون میرے پاس لا سکتا ہے، قبل یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کو خبردار ہو کر کے یہاں پہنچ جائیں، ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا شاہی تخت جو ہے تم میں سے کون لا سکتا ہے. حضرت نے اپنے ساتھیوں سے یہ فرمایا، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے فریت نے کہا، نہ آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام، کہ میں اس کا شاہی تخت لا سکتا ہوں آپ کی مجلس برپات ہونے سے پہلے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے تشریف لے جائیں. اے بزرگ بیٹھتے ہیں نا، پھر ان کی نشست جب ختم ہوتی ہے تشریف لے جاتے ہیں. تو اس نے کہا، جی آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں لا سکتا ہوں، ونی علیہ لقوی امین، اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں، یعنی مجھے اللہ نے طاقت دی ہے کہ میں لا سکتا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ امانت دار بھی ہوں، خیانت نہیں کروں گا. اس کا شاہی تخت بہت قیمتی ہے، اس میں موتی، ہیرے، لال جواہرات بڑے قیمتی جڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ میں اس کا کوئی ہیرے وغیرہ سے کر لوں، یہ نہیں، امانت دار بھی ہوں، میں لا سکتا ہوں. یہ عفریت من الجن نے کہا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس جن کے مقابلے میں اس شخص نے کہا کہ جس کو اللہ نے کتاب اللہ کا علم دیا. کتاب اللہ سے مراد کہتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسے مراد تورات کا علم تھا، جس کو اللہ نے تورات کا علم دیا تھا، اور بعض کہتے ہیں زبور کا علم تھا. حاصل یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا، کیا کہا، اناتی کبھی قبل یتند الیک طرفو، میں آپ کے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں. اس شخص نے یوں کہا. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا. بعض تو کہتے ہیں کہ خود سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کے کتاب اللہ کا علم رکھنے والا کون ہے. سب سے بڑا علم تو کتاب اللہ کو انہیں کو تھا. تو بعض کہتے ہیں خود سلیمان علیہ السلام تھے, یہ ان کا معجزہ تھا کہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں. بعض کہتے ہیں وہ نہیں تھا, ان کے صحابہ میں سے, اصحاب میں سے, یاروں میں سے آصف بن برقیہ ان کا نام بتاتے ہیں کہ وہ تھے. وہ حضرت کے مطلب صحابی تھے, خدمتگار تھے, سمجھے گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں لا سکتا ہوں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے. تو یہ ان کی کرامت تھی. اور اولیاء اللہ کی جتنی کرامتیں ہوتی ہیں وہ نبی ہی کی برکات اور فیوضات ہوتی ہیں. اولیاء اللہ سے جتنی کرامات ظاہر ہوتی ہیں وہ وقت کے نبی ہی کی برکات ہوتی ہیں. نبی علیہ وسلم کی عمر میں جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے ہیں, اب ہیں, یہ قیامت تک آئیں گے, ان کے ہاتھ سے جتنی کرامتیں اللہ پاک ظاہر کریں گے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فعل ہے. آپ ہی کی برکت, آپ کی برکت سے اس امت میں اللہ نے بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا کیے ہیں, اور ان کے ہاتھ سے اللہ نے بڑی بڑی کرامات کا اظہار فرمایا. اب بھی ہیں, قیامت تک آتے رہیں گے. سمجھے کہ نہیں, اس امت کے سب سے آخری جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. تو حضرت مہدی جو ہیں وہ سادات خاندان میں سے ہوں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہوں گے, اور صاحب کرامت بزرگوں میں سے ہوں گے. ہمارے حضرت امام ربانی مجدد الحسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری سلسلے میں ہوں گے. سمجھے کہ نہیں, اور کمالات ولایت ان کو سارے حاصل ہوں گے, وہ کمالات ولایت ان پہ ختم ہوں گے. حضرت مہدی اس درجے کے اللہ کے ولی ہوں گے. اولیاء اللہ کے تمام سلاسل کمالات جو ہیں ولایت کے, ایک علماء فرماتے ہیں کہ حضرت کے صحابی تھے, انہوں نے عرض کیا کہ میں لا سکتا ہوں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے. اور یہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا, علماء فرماتے ہیں جب ان کو پتہ چلا, ایک جب سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دور سے بہت گرد و غبار اڑ رہی ہے, بڑا گردہ اڑ رہا ہے, بہت بڑا لشکر آیا نا کہ گردہ اڑتا ہے, اس وقت لوگ گھوڑوں کے سوار ہوتے تھے, شاہی گھوڑے ہوتے تھے, اور اس قسم کے کوئی پیدل بھی ہوتے تھے کوئی گھوڑوں کے سوار بھی. تو کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کے جو سردار تھے, اور ہر سردار کے ماتحت ہزار ہاں لوگ تھے, فوجی تھی, وہ بہت بڑا لشکر لے کر کے آ رہے تھے. ان کے گھوڑوں کی ٹاپ کی گرد و غبار جب اڑا, سلیمان صاحب دیکھا کہ یہ دور سے گرد آ رہا ہے, لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ سبا کی ملکہ بلقیس آ رہے تھے. تو جب وہ قریب پہنچی اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اس کا شاہی تخت کون لا سکتا ہے. شاہی تخت, علماء لکھا ہے کہ وہ شاہی تخت ایسا محفوظ تھا, وہ سات محل تھے, ان سات محلوں کے درمیان میں تھا, اور سارے کے سارے مکفل تالے لگے ہوئے ہیں, اور اس کو وہاں سے لانا کوئی آسان نہیں. لیکن یہ ان کی کرامت تھی, سمجھے کہ نہیں. اگر سلیمان علیہ السلام خود لائے ہیں تو ان کا معجزہ تھا, ان کے ساتھ بھی لائے ہیں تو ان کی کرامت تھی. تالا بھی لگا ہوا ہے, دروازہ بھی کوئی نہیں کھلا, اور تخت جو ہے حضرت کے سامنے پیش کر دیا. سمجھے گئے, یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. یہ چیزیں فرق عادت ہیں, یہ ماں باپ کا عادت اسی کو کہتے ہیں کہ فرق عادت کو ایسا کام اگر نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے, کسی ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو کرامت ہوتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ شاہی تخت اتنا محفوظ تھا, اس کے اپنے خاص آدمیوں کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاہی تخت کہاں, بہت قیمتی تھا. تو حاصل یہ ہے کہ سات محلات کے درمیان میں تھا, اور سب دروازے بند ہیں, مکفل ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, اور پھر دروازہ بھی نہ کھلے, تالا بھی نہ ٹوٹے, اور شاہی تخت آ جائے, یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا. خیر وہ شخص لے آیا, پلم راہ مستقر رہندہ, جب سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو شاہی تخت سامنے آئے. قال ھذا من فضل ربی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے. لیبلونی, اللہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں, اشکر ہم اکبر, آیا میں شکر گزار بنتا ہوں یا نا شکرہ بنتا ہوں. اللہ کے نبی تو شکر گزار ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ امت کی تعلیم ہے. ومن شکر, سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شکر کرتا ہے, فإنما یشکر لنفسہ, وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. اللہ پاک جو ولی ہے وہ کسی کے شکر کے محتاج نہیں. تو جو شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے, اس کا ذاتی فائدہ ہے. ومن کفر, اور جو ناشکری کرتا ہے, فإن ربی غنی کریم, میرا رب تو بے نیاز ہے اور بہت ہی کرم کرنے والا ہے. اللہ نہ تو کسی کے شکر کے محتاج ہے اور نہ ہی کسی کی ناشکری سے اس کا نقصان ہوتا ہے, اس بدبخت کا کوئی نقصان ہوتا ہے. یہ سلیمان صاحب اسلام نے کیسے پیارے الفاظ ارشاد کیا, یہ نبیوں کا کام. خیر, جب شاہی تخت آ گیا, ابھی تو ملکہ بلقیس پیچھے آ رہی ہے, اور اس کے مطلب یہ ہے کہ وزیر مشیر بڑے ٹھاک باٹ سے شاہی گھوڑوں کے سوار چلے آ رہے ہیں. اور نکرو لہا عرشہا نند اتحتدی یم تکون من الذین لا یحتدون. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا حولیہ بدل دیں, شاہی تخت جو اس کا ہے نا, حولیہ بدل دیں. تو ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی. اگر سمجھ گئی کہ یہ میرا ہی تخت ہے تو پھر انشاءاللہ اسلام قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا, اور اگر نہ سمجھی تو پھر ذرا مشکل ہوگا. ہم اس کی سمجھ کے امتحان دینا چاہتے ہیں کہ آیا وہ سمجھتی ہے کہ نہیں, یہ شاہی تخت کس کا ہے. خیر, جب حولیہ کچھ بدل دیا گیا, فلما جات, جب وہ پہنچی بڑی ٹھاٹھ باٹ سے ملکہ سبا جب پہنچی, کہ احاقضا عرشو, تو کہا گیا کیا تیرا عرش شاہی تخت ایسا ہی ہے, کیا یہی تیرا شاہی تخت ہے. قالت کأنہ, کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے, کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے شاہی تخت ہے. موتینا العلم من قبلها فکنا مسلمین, وہ کہنے لگی کہ ہمیں پہلے سے علم تھا کہ یہ شخص مال وقت کا بادشاہ نہیں, اس کی نرالی شان ہے. نبیوں کی نرالی شان ہوتی ہے, صرف بادشاہ ہی نہیں ہوگا. تو کہنے لگی کہ ہمیں پہلے سے علم تھا, وکلنا مسلمین, ہم نے پہلے سے مطلب قصد کر دیا کہ ہم فرما بردار بن کے جائیں گے, فرما بردار تابے دار بن کر کے جائیں گے. خیر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی پوجا کرتے تھے غیر اللہ نے اس کو روکا تھا اللہ کی عبادت سے. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر حضرت کے پاس جب آئی تو وہاں شیشے کا فرش تھا بہت نفیس قسم کا, حضرت سلیمان سلام بیٹھے ہوئے تھے. اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے, یہ پانی کا شاید تالاب ہے, حوض ہے. وہ اپنی سلوار اوپر کرنے لگی تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, یہ شیشے کا فرش ہے, یہ جو ہے یہ پانی کا تالاب نہیں, پانی نہیں بلکہ فرش ہے. قالت رب انی ظلمت نفسی, اس وقت وہ کہنے لگی کہ اے میرے رب, ہم نے اپنی جان سے بڑا ظلم کیا ہے, ہم ٹھوکر کھا گئے ہیں. جب نبی کی راہنمائی نہ ہو تو انسان کا عقل بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے, ہمیں اتنا پتہ نہیں چلا کہ یہ پانی ہے یا کہ شیشہ ہے. تو اسلم تو ما سلیمان للہ رب العالمین, کہنے لگی کہ میں سلیمان صلاۃ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لائی, یعنی سلیمان صلاۃ السلام کے طریقے کے مطابق. نبی کی راہنمائی ہوتی ہے, نبی کی راہنمائی کے بغیر تو ایمان معتبر نہیں ہوتا. واسلم تو ما سلیمان, اور میں اسلام قبول کیا میں نے, ما سلیمان, سلیمان السلام کے ساتھ اللہ, اللہ رب العالمین, جو رب ہے سب جہانوں کا. تو حاصل یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی کی ہدایت راہنمائی کے بغیر ایمان ملنا بھی مشکل ہے, اس کو باقی رہنا بھی کچھ مشکل ہے. اللہ کے ہاں وہی ایمان معتبر ہے جو نبی کی راہنمائی کے مطابق ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ہے اس کے مطابق ماننا اسی کا نام ایمان. اور اگر ربی کی راہنمائی کے بغیر کو آدمی مانتا ہے تو شریعت میں اس کا اعتبار نہیں. نبی کی راہنمائی ضروری ہے, اور نبی کے طریقے اور سنت کے مطابق ماننا اسی کا نام اسلام ہے, اسی کا نام ایمان. واصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی حکومت دی تھی, اور کی برکت سے اللہ نے ملکہ سبا کو ایمان کی دولت دے دی. اب رہا یہ معاملہ کہ ان کا سلیمان السلام سے نکاح ہوا یا نہیں ہوا, ایک صحابی سے جب یہ ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے یہاں تک فرما دی ہے, اسلم تو ماں سلیمان اللہ رب العالمین, بس قرآن نے اتنا ہی ذکر کیا, آگے ذکر نہیں کیا. جب نہیں ذکر کیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں دخل دینے کا. اس کی آخری بات یہ ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس رب پہ ایمان لے آئی، اس رب کو مان لیا، اس اللہ کو معلوم رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے پروردگار، بس قرآن میں آج تک ذکر کیا. تو حاصل یہ ہے اللہ پاک کبھی دنیا کی نعمتیں دے کر کے آزماتے ہیں اور کبھی دے کر کے آزماتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ نبیوں کی ساری جماعت میں دو نبی ایسے ہیں، داؤد علیہ السلام ان کے صاحبزادے، یہ وقت کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. یہ امیر شاکر ہوئے ہیں، یعنی وہ امیر بڑا قیمتی ہے اور خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ نے دولت دی ہو، اقتدار دیا ہو، شکر گزار فرما بردار ہو، وہ خوش نصیب آدمی ہے. تو اصل یہ ہے کہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو فقیر صابر تھے، یہ دونوں امیر شاکر تھے. علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ ان میں افضل کون ہے، تو ترجیح اس بات کو دیتے ہیں کہ فقیر صابر افضل ہے امیر شاکر سے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثریت جو ہے وہ فقیر صابر ہے. رہا مسئلہ جناب نبی کریم حسنم کا، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا خاکہ جو تھا وہ آپ کے اختیاری تھا، آپ کے اختیار میں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ اتنے سخی تھے. اللہ جو رحمتوں کی ہوائیں چلاتے ہیں، اس ہوا سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت زیادہ تیز تھی، رحمت کی ہوا سے، خود بخاری میں ہے. اور بالخصوص جب رمضان شروع ہوتا تھا تو پھر آپ کی صحابت کی کوئی حد نہیں، اور جب جبرائیل ملتے تھے تو پھر صحابت اور ہی بڑھ جاتی تھی، کیونکہ رمضان کی خوشی پھر جبرائیل کی ملاقات کی خوشی. آج مسلمان جب خوشی کرتے ہیں نا، بیٹے کی شادی ہوتی ہے، کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں، یہ تو اللہ ہی رحم فرمائے، یہ تو دولت کو ضائع بھی کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت جو تھی وہ بے مثل تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ جو تھا وہ اختیاری تھا. دولت آ بھی رہی ہے اور جا بھی رہی ہے، سمجھے گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے شیخین پر بھی یہی اثرات تھے، سیدنا بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی، انہیں دنیا سے نفرت تھی. وہ جب اپنے بیت المال میں جاتے ہیں اور یہ سونا چاندی دیکھتے ہیں نا، درم دنانیر سونے کے تھے اور درم چاندی کے تھے، جب ہی ان کے ڈھیر دیکھتے تھے تو وہ انہیں نفرت کا اظہار فرماتے تھے. اس سے بعض علماء نے یہ کہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے شیخین سے بڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا سے نفرت کا اظہار کیا، شیخین نے نفرت کا اظہار نہیں کیا. تو حضرت شاہ ولی اللہ محمد سدیو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب یہ دیا ہے کہ شیخین کا تقویٰ نبیوں جیسا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اولیاء اللہ جیسا تھا، ان کا تقویٰ اولیاء جیسا تھا، ان کا تقویٰ نبیوں جیسا تھا. اور نبیوں کا تقویٰ یہ ہے کہ دنیا آ بھی رہی ہے جا بھی رہی ہے، بس وہ اپنے گھر کسی کو اٹھا رہے تھے، آ بھی رہی ہے، خدا کے راستے میں جا رہی ہے. اولیاء اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ ان کو دنیا سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سربراہ ہیں. تو شیخین کا تقویٰ نبیوں جیسا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، ان پہ کمالات نبوت کا غلبہ تھا، ان پہ کمالات ولایت کا غلبہ. اسی حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اکثر سناسنت علی رضی اللہ سے جا پہنچتے ہیں، سوائے سلسلہ نقشبندیہ کے، وہ سیدھا بکر صدیق سے فون ہو رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان پہ کمالات نبوت کا غلبہ، ان پہ کمالات ولایت کا غلبہ. اور حضرت ذوالنورین جو ہیں، سیدنا عثمان ذوالنورین، وہ ہیں ہی ذوالنورین ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یا کے بعد دیگر ان کے نکاح میں آئیں. تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں، مجدد صاحب کا فرمان نقل کیا مولانا دریس گاندھی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ حضرت عثمان ذوالنورین جو ہیں یہ دو نوروں کے جامع ہوں، یعنی کمالات نبوت ختم تھے یہاں اور کمالات ولایت کی ابتدا تھی. کمالات نبوت جس کا غلبہ تھا شیخین پر وہ ان پر ختم ہو گئے تھے، اور کمالات ولایت یہاں سے شروع ہوئے تھے، اس لیے دو نور ان کو ذوالنورین اس طرح بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت عثمان ذوالنورین کا گویا کہ برزخی حیثیت رکھتے ہیں، شیخین کے درمیان سے علی مرتضیٰ کے درمیان ایک برزخی حیثیت رکھتے ہیں، دعا چلی ہے کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. آپ کی اتباع ہی میں دنیا کی کامیابی بھی ہے, آخرت کی کامیابی بھی ہے. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو حلال کمائیں, روزی حلال کی ہو, عبادت کا شوق ذوق پیدا ہو. علماء نے لکھا ہے کہ حلال کی روزی میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. قرآن پاک نے اسی کا ارشاد نبیوں کو فرمایا, ایمان والوں کو فرمایا, حلال کھائیے, پاکیزہ حلال کھاؤ. تو علماء فرماتے ہیں کہ حلال کی روزی سے یہ ہوتا ہے کہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے, حلال کی روزی سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور نیکی کا عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. حلال کھانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں بڑی برکتیں ہیں. اور پھر آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, آدمی میں سخاوت ہے, ہمدردی ہے, اور یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں حلال کھانے سے. اور اگر روزی حرام کی ہے تو پھر عبادت کا شوق نہیں ہوتا, عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. پھر اچھے اخلاق نہیں, گندے اخلاق, بخل ہے, حسد ہے, کینہ ہے, تکبر ہے, یہ گندے اخلاق پیدا ہوتے ہیں حرام روزی سے. اور پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, حرام کے اثرات یہ ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ بڑا لمبا سفر کر کے آتے ہیں اور گرد و غبار پڑا ہوا ہوتا ہے بالوں پر بھی کپڑوں پر بھی, اور پھر یا رب ہاتھ پھیلا کر کے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں. لیکن ان کی دعا کیسے قبول ہو جب کھانا بھی حرام, پینا بھی حرام, لباس بھی حرام کا ہے. جب غذا حرام کی ہے تو پھر ایسے لوگوں کی دعا کیسے قبول ہو. تو حاصل یہ ہے کہ روزی تھوڑی ہو لیکن حلال کی ہو. اللہ ہر مسلمان کو حلال پہ قائم رکھے. حلال ذریعے سے روزی کمانا یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کی برکات اس پر بھی ہوتے ہیں, اس کی اولاد پہ بھی پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حلال روزی کمانے کی توفیق دے. حدیث میں آتا نے فرمایا طلب الحلال فریضت بعد الفرائض, جیسا شریعت کے باقی فرائض ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حلال روزی تلاش کرنا یہ بھی فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کے اندر استقامت ہے.